अब एक नया बाब खुल जाता है। कहा जाता है कि तहत साली की इब्तिदा हो गई। कई साल तो अच्छे गुजरे, 7 साल जिनका जिक्र था ना, वो तो अच्छे गुजरे। खूब खुशहाली हुई, खूब गल्ला पैदा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत, इल्म, काबिलियत, महारत काम आई। उन्होंने बहुत से खत्ते बनवाए, यानी वो स्टोरेज बनवाए जिसमें गल्ले को महफूज कर लिया गया, उसकी बालियों के अंदर ही एतदाल के साथ इस्तेमाल किया गया और बाकी एक बड़ी मकदार जमा कर ली गई। 7 साल गुजरने पर जब कहत शुरू हुआ तो पूरी जमीन पर लगता है कहत, शाम, फलस्तीन और आसपास के दूसरे इलाके सब मुतासर हुए। यानी सिर्फ मिस्र में नहीं आया, आसपास भी आया। अब आसपास के लोगों के पास तो कोई तैयारी नहीं थी इस आफत से निपटने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी पता चलती कि दीन हमें ये नहीं कहता कि आफत से निपटने के लिए कोई तैयारी ना करो, जब आफत आएगी तो फिर उस वक्त देखेंगे। नहीं, तैयारी रखो। अब वो आसपास की ममलकतों में तो कोई तैयारी नहीं हुई थी, लिहाजा वो सख्त मुतासर हुए। हाँ, मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत की वजह से और उस हिफाजत की वजह से, हफीज उन अलीम होने की वजह से बहुत गल्ला था, जो न सिर्फ ये कि मिस्र वालों को काम दे रहा था बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया कि यहाँ गल्ला सस्ता है और मिल जाता, अवेलेबल है। लिहाजा हर इलाके से लोग आने लगे गल्ले के लिए, जैसे अब हम गल्ले के लिए कुछ और कौमों को अप्रोच करते हैं कि वो अपनी पेशबंदी करके रखती हैं, अपनी जमीन में उगाते हैं, मेहनत करते हैं। हालांकि अल्लाह ने हमें भी वैसा ही दिमाग दिया, लेकिन हम न प्लानिंग करते हैं, न ही कोशिश करते हैं, न मेहनत करते हैं। बस हाथ फैलाना आता है हमको, इधर से कर्जा मिल जाए, उधर से मिल जाए, वहां से गंदम आ जाए, वहां से चाय की पत्ती आ जाए और हम खाते पीते रहे बैठ के बस। खैर, जब यही खबर फलस्तीन में पहुंची कि मिस्र में गल्ला सस्ता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। वजा इख्वत यूसुफ, अब देखे ना अल्लाह ताला उनके भाइयों को लाने का इंतजाम कर रहे हैं। अब वो ख्वाब का असर और वो हकीकत और वो ताबीर किस तरह इंटर रिलेटेड। वजा इख्वत यूसुफ फदखलु अलैह, और ये चूंकि बराह रास्त इस इंतजाम को खुद लुक आफ्टर कर रहे थे। एक और बड़ी बात देखें, कितने बड़े ओहदे पर हैं, मुशीर खास है बादशाह से, लेकिन खुद डील कर रहे हैं उससे गल्ला देने लेने के काम को। हमारे यहां जो अफसर होता है वो कहीं और बैठता है और अवाम से घुलता मिलता नहीं है, उसको नहीं पता होता कौन आया कौन गया। यहां ये खुद देख रहे हैं कि कौन आया और कौन गया। भाई आए, फदखलु अलैहि, उस पर दाखिल हुए, फआरफहुम, तो उसने उन्हें पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, और वो उसको पहचानते नहीं थे, वो उसकी तरफ से अनजान थे, उनको नहीं पता था ये कौन। उन्होंने समझा मिस्र का जिम्मेदार अफसर है। वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़हुम, और जब उसने तैयार करके दिया उनको, जहाज़ा युजहिज़ु तजहीज़, तैयारी करना दो की, दुल्हन की और जनाजे की, दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। जहेज दुल्हन को दिया जाता है और इसी तरह तजहीज़ो तकफीन, जब इंसान रुख्सत होता है दुनिया से तो उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, तजहीज। इसी तरह अरबी में एक और मौके के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो मुसाफिर को जाने के लिए तैयार करना, सामान तैयार करना, पैकिंग, मैयत, उरूस और मुसाफिर के लिए। उर्दू में बस दो ही माने हैं लेकिन अरबी में तीसरा भी है। और जहाज किसको बोलते हैं? जिसमें तमाम सामान जो है वो आ जाए, जिसकी लोगों को जरूरत होती। ये जो आपके जहाज उड़ते हैं ना, ये असल में अरबी का लफ्ज है, اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا, ان کے سیکس پیک کر دیے, قال اتونی بأخٍ لکم, تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہوگی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے, عقل مند تو بہت تھے کہ پیچھے کا کیا حال ہے, کہاں سے آئے ہو, کتنے بہن بھائی. جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے. کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخِلْ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ, اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں, ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی بأخٍ لکم من ابیکم, اللاتا رہو نا, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ انی اوف الکیلا, کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں, پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یعنی تو کوئی اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے, ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل؟ کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. آخر خون تو تھا نا, بھائی تو تھے نا, جیسے بھی تھے, کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں, آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں, آپ پھر بھی آ سکتے ہیں. اور پھر بھائی کو ضرور لانا, کیونکہ اگر فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر تم اس کو نہ لائے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی, میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور میرے قریب نہ آنا. کیوں یہ ساتھی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے, اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے, اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں. تم اس سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا, پروف کرو. قالو, انہوں نے کہا, سنراود عنہ اباہو, ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. انا لفائلون, اور یقیناً ہم کرنے والے, ضرور کریں گے, لے کر آئیں گے. وقال لفتیانہ, یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا, فتیان جمع ہے فتح کی, سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں, اپنے غلاموں سے, یعنی بہت اچھے تھے ان کے جو ورکر تھے. اس طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا, اجعلوا بداعتهم فی رحالهم, رکھ دو ان کا سرمایہ, بدا مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے, آئندہ تجارت کے لیے, تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے. کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو, اس پیسے کو کیا کرو, اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال, رحل کی جمع ہے, رحل بھی آتی ہے. رحل کہتے ہیں خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے, سیکس یا بیگ. ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا, شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اِذْ انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ پلٹ آئیں, پھر واپس آئیں. ورنہ شاید نہ بھی آئیں کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس, دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے, وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس. فلما رجعوا الى ابیہم, وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے, قالوا, کہنے لگے, یا ابانا, اے ابا جان, منع من الکیل, ہم سے غلہ روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا, تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے, نقتل, ہم غلہ لائیں, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قالا, والد بولے, هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ, کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کر لوں, بھروسہ کر لوں, امن میں آ جاؤں؟ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ, مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں, من قبل, اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظ, اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے, میری تدبیریں کیا کرتی. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ مومن عام زندگی کی روز مرہ کی گفتگو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اللہ ہی رحم کرے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ نے چاہا تو, اللہ رحم کرے, یہ جملے بولتا رہتا ہے. یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت ہے. ولما فتحوا متاعهم, بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا. بعد میں سامان کھولا, جب سامان کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس میں پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا. اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے. قالوا یا ابانا ما نبغی, کہنے لگے, ابا جان, ہمیں اور کیا چاہیے, ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے. ہذہ بدعتنا ردت الینا, یہ دیکھیے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھیج دیے گئے, واپس لوٹا دیے گئے. ونمیر اہلنا, اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. نمیر, میرا کہتے ہیں غلے کی رسد کو, میرا, ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلہ لانا. ہمارے ہاں تو وہ پابندی لگ جاتی ہے, چاول نہیں ادھر سے ادھر جا سکتے, گندم نہیں جا سکتی, تو یہ خوراک یا غذا کی جو رسد ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں عربی میں. ونمیر اہلنا, ہم غلہ لائیں, یعنی نمیر لفظ کے اندر ہی غلہ لانے کا معنی ہے, الگ سے غلہ لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا, ایک بات آپ غور کریں گے کہ شروع میں آتا ہے احسن القصص اور قرآن عربی کی بات ہوئی تھی. قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ صورت میں رکھے ہیں, عاجز کر دینے والے. ایک ہی چیز کے لیے کئی کئی لفظ کا انتخاب ہے, یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا جائے. اب ہم اردو میں بولیں گے لمبا سا اور ہم غلہ لے کر آئیں گے, اور یہ ہے نمیرو, اس پورا کانسیپٹ ہے, یہ جامعیت ہے اس زبان کی اور اس کی مثال ہے. فَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے, فیکس, ایک اونٹ مزید مل جائے گا. تین فائدے بتا دیے انہوں نے باپ کو. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, یہ غلہ لانا تو آسان کام ہے, یہ تو کچھ مشکل نہیں, اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی سے ہو جائے گا. اچھا, یہ بعیر کا لفظ ہے نا, اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ اونٹ کے لیے اسم جنس ہے, نر ہو, مادہ ہو, واحد ہو, جمع ہو, بعیر لفظ کافی ہے. قال لن ارسلہ معکم, اس ساری باتیں سن کے کہنے لگے, نہیں, میں تو نہیں بھیجوں گا, ہرگز نہیں بھیجوں گا. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا دلائل دیے, نمير أهلنا، نحفظ وفانا، نزداد كيل بعير، هذه بضاعتنا ردت إلينا. سب باتیں سن کے والد کیا کہتے، لن ارسلہ معکم، بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ، مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے، مجھے پکا وعدہ چاہیے. موثق وثق سے باندھنا. لتأتننی بہ، ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا یحاط بکم، ہاں اگر گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے، اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے لے کر آؤ گے. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی ایک طرح سے عہد معاہدہ ہو گیا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس. پھر یعقوب علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے نصیحت کر رہے ہیں. وقال یا بنی، کہنے لگے اے میرے بچو، اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا. سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف جگہوں سے شہر میں جانا. آپ کو معلوم ہے نا، پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی، شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتے تھے، جیسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے ہیں، اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے. تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا، بکھر کے جانا. ابواب متفرقہ، یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس کی دو وجوہات بتائی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحرائی تھے، بدویانہ ماحول میں رہتے تھے، اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات، لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان، اور پھر ایک نہیں گیارہ سے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ جائے کہ شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں، کوئی چور آ گئے، کوئی ڈاکو آ رہے ہیں. یعنی اپنا حال حلیہ بھی ان کا مختلف تھا، ان کا جو انداز تھا وہ بھی مختلف تھا. اس پر انہوں نے کیا چاہا کہ یہ کٹھے نہ جائیں. ایک اور وجہ بتائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. اب دیکھیں کہ گیارہ بھائی ایک جیسے قدم اٹھائے جا رہے ہوں، پورے کا پورا قافلہ ہوں اور نحن اسدہ ہوں، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے. اسی لیے پھر واضح کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مشورہ تو دے سکتا ہوں، نصیحت تو کر سکتا ہوں، اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا، اس کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلتو، اسی پہ میرا بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، اور سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہے تدبیر اور توکل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن، کہ انسان تدبیر تو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، احتیاط کرے، لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر. یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی، کیا سمجھے؟ کہ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، تو اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی. اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے نا، کہ پیغمبر بھی کوئی اختیار یا طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے. جس نقصان کا دھڑکا لگا ہوا تھا ان کو، وہ ہو کر رہا. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی. اچھا ایک یہ بھی ہے، یہ جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں، چھٹی حس، کچھ ہو نہ جائے، ایک دم سے فیلنگ آنے لگے کہیں کچھ ہو جاتا ہے، وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتے، کچھ ہو گیا، کچھ ہونے والا ہے، بے وجہ میں ہی پریشان ہوئے جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا تھا. اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا. فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی، حالانکہ وہ انہو لذو علم، وہ علم والے تھے، لما علمناہ، اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اللہ پہ توکل کریں. اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے. حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر برحق ہے. ترمذی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو. اسی طرح ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی، اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے، سورۃ القلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کفار نے کوئی ہتھکنڈا نہیں چھوڑا تھا، کوئی بھی، کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے. اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور نظر کی خاص دعا، اعوذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہ بخاری کی روایت ہے، دعا ہے یہ. میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی، پھٹکیں بھی. پھر تین بار یہ دعا بھی پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں. اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں، اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. جھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شر ہے ہٹ جائے، اتر جائے، نکل جائے. پھر بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. ایک اور دعا ہے، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں، رو رہا بچہ، رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، دودھ پلا رہے ہیں، دودھ نہیں پیتا، ڈانٹ رہی ہیں، اثر نہیں ہوتا، پیار کرتی ہیں، سنتا نہیں. شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو، بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی، اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہو. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے. اگر ساری نہ پڑھ سکیں تو یہ دو تین جو ہیں، ایک تو اعوذک بکلمات اللہ التامت من شر کل شیطان وہامت وعین اللامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے، لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو خاص طور پر، نیا بچہ جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمن اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پہ نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادوگر نہیں سمجھ بیٹھے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں ہاسپٹل میں اپنی بہن کی بیٹی دیکھنے کے لیے گئی، تو وہاں کسی کے ٹوئنز بچے ہوئے تھے، تو برقعہ ورقعہ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیندار ہوں گے، تو وہ خود ہی دکھانے کو لے آئے. میں اس وقت شام ہو رہی تھی، شام کی دعائیں پڑھ رہی تھی، اس پر عورت نے شور مچا دیا میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کر کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں پہ کیا پڑھ رہی، اس قدر ہنگامہ کیا، حالانکہ مجھے تو خبر بھی نہیں. تو اس لیے یہ احتیاط بتا رہی ہوں کہ صرف اس پہ دم کریں جو آپ کا دم پھیلے، یہ نہ ہو کہ الٹا الزام دیکھے آپ کو وہاں سے نکال دے. تو خلاصہ کیا ہے؟ حصے ما تقدم کے طور پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچوں کو دیکھتے ہی دل خوش ہو تو یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول، درود شریف پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، سورۃ الاخلاص پڑھ لینی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے، کسی کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ جو بات ہے نا کہ جی اجازت نہیں ہے، تو وہ میں نے آپ سب کو اجازت دی تھی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.